فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال کردن که می شود که ما با پاپوشی هایمان نماز بخوانیم، نماز ادا کرده می توانیم؟ بله برادرم، در این باب حدیث داریم که جایز است، درست است که با پاپوشی نماز بخوانیم. اون حدیث حدیثی ابی سعید خدری رضی الله عنه است که می گوید انه صلى فخلعنا عليه فخلع الناس نعالهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه نماز میخواند و پاپوشیش را برآورد و باقی مانده مردم هم پاپوشیاشان را برآوردند، یعنی که با پاپوشی نماز میخواندند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم که پاپوشیش برآورد، دیگر هم نماز پاپوشیشون را برآوردند. فلما انصرف قال لهم لما خلعتم، وقتی که میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را بود کرد، پس پرسیدند که به خاطر چی شما پاپوشیتون را برآوردید در داخل نماز؟ قالوا رایناک خلعت فخلعنا، پس گفتن که ما دیدیم که تون پاپوشی تا برآوردی ای پیامبر خدا، پس ما هم پاپوشیمون را برآوردیم. فقال، پیامبر صلی الله علیه و سلم پس گفت که ان جبریل اتانی فاخبرنی ان بهما خبثا، میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که سببی برآوردن پاپوشی من این بود که حضرت جبرئیل علیه الصلاه و السلام آمد و برایم خبر داد که در پاپوشیم خبث است، یعنی که چیزی بی‌نماز است. فاذا جاء احدكم المسجد، پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت کدام شما که مسجد آمدید، فلیقلب نعلیه ولینظر فیهما فان را خبثا فلیمسحه بالارض ثم لیصلی فیهما. پیامبر صلی الله علیه و سلم پس گفت که هر کسی شما مسجد که آمد، پس پاپوشیش تهش را نگاه بکند، اگر که در اون یگان چیز دید، یگان نجاست دید، اون را در زمین بشکد، همون نجاست رو در زمین در خاک بشکد، پس به همون پاپوشیشون گفت نماز بخواند، جایز و درست است. پس این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است، حدیث صحیح است. امام احمد و ابو داوود و بیهقی و حاکم و غیرشون این حدیث را روایت کردگی هستند و حدیث قابل قبول هست و میشود با این حدیث عمل کرد. پس این حدیث دلالت میکند که با پاپوشی نماز خواندن جایز و درست است، اگر که پاپوشی تازه باشد با اون می شود که ما نماز بخوانیم. اما امروز که دیگر جای نماز است و دیگر مثلا در مسجد ها مدارای قالین های چی هست، دیگر در این جای حاجت به پاپوشی در آوردن نیست. مثلا کسانی که در جای کارش است، کسانی که در یگان مثلا استرایک ها و در یگان بناها کار میکنن، در یگان جای کار میکنن که همه وقت با پاپوشی هاشون هست، پس اونها تای پاپوشی هاشون اگر تازه باشه که در جای خاکدار بیاون کمتر بشکن، میشود که نمازشون با پاپوشی هاشون بخونند و پاپوشی هاشون نبرارن، جایز و درست است. اما در مسجد باشد و در جایهایی که قالین هست، دیگر در اینجا با البته رب رواردن در کار است که قالین ها و جای نماز ها را جزیر یا که خاکالود نکند، به نماز نه بلکه خاکالود نکند، از این حساب اونها را براوردن بهتر و خوبتر است و از اونها دور شدن و بدون پاپوشی نماز خوندن این بهتر و خوبتر می باشد. باز والله اعلم، جزاكم الله خيرا و بالله توفیق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.